Us ho dèiem al començament del programa. Un cec, un sord... I un coix. I un coix. Aquest sempre me'l deixo. Albert Espinosa, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Un cec, un coix... I un sord. I un sord. I un sord. Exacte, sí. Molt bé. Una pel·lícula que realment és impressionant. Hem de dir que l'Albert Espinosa és el guionista d'aquesta pel·lícula tan peculiar que introdueix a persones amb discapacitat. Jo diria que és perquè s'acosti més a la gent que no està discapacitada. Albert? Sí, jo crec que sí. Bueno, una mica també jo crec que s'explica el món de la gent amb carències com normalment no s'explica, no? Uh-huh. Jo crec que una mica amb humor, com realment ho viuen, i crec que és lo bonic, no? Que la gent passi hora i mitja, que riu, que s'ho passa bé, i a la vegada acaba, jo crec que una mica més, sabent tractant a la gent amb carència. Però jo crec que no som ni minusvàlids ni discapacitats, no? Sinó tenim... Jo no tinc la sensació que em falti una cama, sinó tinc un munyó. I la mateixa cosa passa amb la majoria de gent. No té la sensació que li falti alguna cosa, sinó que té una cosa que la resta de gent no té. Molt bé, presento la Gemma Moncho, que ja la deus conèixer, eh? D'aventures bèl·liques, que dic jo. Ens hem intercanviat alguns mails. Albert, deies ara mateix que la gent amb discapacitats té alguna cosa que la resta de gent no té, i de fet la pel·lícula hi ha un moment doncs, que es brinda justament per això. Què és el que té la gent amb discapacitats que la resta no tenim? Bueno, jo crec que té el mateix, més o menys. El que passa és que crec que has lluitat per una cosa que de la que fas bandera, no? Jo crec que cap persona que sigui a sorda canviaria per ser cega, ni un cos canviaria per ser un manc, no? Amb la qual cosa el que tens és una carència que te l'estimes i vols que la resta de gent la entengui, no? Jo crec que és el que falta, no? Entendre i preguntar, perquè és el més important de la vida i com t'importarà parlar de lo més important de la vida. Albert, jo crec que el que no hem preguntat encara és com se't va acudir fer una pel·lícula d'aquestes característiques? Bueno, jo soc coix, no? Amb la qual cosa ja era un dels personatges, no? D'alguna manera. I vaig fer 5 anys en llenguatge de signes, amb la qual cosa vaig conèixer molts sords. I tinc un parell d'amics que treballen a la ONCE que són cecs, no? Amb la qual cosa molts cops sortíem per la nit a dos o uns quants i passaven coses, no? I jo crec que la nit amb carències era un bon tema, no? Per això passa tota la pel·lícula en una nit. Però penses tu que és prou comercial aquest tema per treure una pel·lícula? Bueno, Planta Quarta va funcionant. Sí, va ser la segona pel·li més taquillera. I aquesta jo no ho sabia, realment, ni la distribuïdora ho sabia. I realment ha sigut un cataquillazo, no? Perquè porta 10 dies i ja ha recaptat 2 milions d'euros, amb la qual cosa ja s'ha situat entre les 5 pel·lis més taquilleres de l'any, no? Amb la qual cosa sí que realment funcionen aquest tipus de pel·lis, no? Jo crec que molta gent té ganes de veure una història tendra i on pugui riure, no? T'esperaves aquest èxit de taquilla i la reacció de la gent? No, realment no t'esperes mai, perquè mai saps si funcionarà o no funcionarà. Jo soc molt de creure que és important defensar el producte. Jo soc dels que envio mails, que explico que s'ha d'anar, perquè crec que és important. S'ha d'anar i a més el mateix cap de setmana, el primer. Bueno, perquè és que el primer cap de setmana, si no funciona la pel·li, una pel·li espanyola la treuen del 80% dels cines. Això està passant ara amb els GAL, no? El GAL no funciona la primer cap de setmana i tret de 350 a 125 cines, no? Nosaltres encara vam començar amb 200 i portem 3 setmanes i continuem amb 200, no? Però això és una sort que normalment no passa, no? I el primer cap de setmana et jugues les garrofes, et jugues tot i molts cops tu pots tenir, explicant a la gent la pel·li, potser li entra ganes d'anar, que molts cops la premsa o la ràdio pues, no parla del producte perquè s'estrena, en aquest cas, Infiltrados de Martin Scorsese i Scoop de Woody Allen la mateixa cap de setmana, no? I apareixem en un trosset petit del diari. Per cert, Albert, quins comentaris has rebut de la gent amb discapacitats? Què és el que t'han dit de la pel·lícula? Bueno, els ha agradat molt. Ja havien fet algun passe per amics meus, per veure com reaccionaven i gent d'hospitals, i reaccionen molt bé. No és curiós l'altre dia, que vaig anar amb un sort a veure-la i els va encantar i em van dir la làstima és que no podem fer el boca-oreja, no? Perquè a ells és problemàtic, no? Però jo crec que Els agrada molt, perquè crec que explica la realitat, i la realitat mai és la TV movie. El moment de superar la ceguera, la sordesa, la coixera, no és realment la vida diària d'una persona amb una carència, no? Però sempre a les TV movies apareix al mateix moment, no? I crec que fa molt de mal sempre ensenyar el mateix. En què pensaves, si em permets la pregunta, en què pensaves quan vas agafar un Santi Millán, a un Fernando Tejero o a un José Luis García? En què pensaves amb ells? Bueno, és el director, l'Uri Strait, que ha fet una gran feina, i ell tenia molt clar que s'havia d'agafar actors coneguts perquè el missatge arribaria a més gent. És veritat, si ho fas amb actors desconeguts i ja amb un tema tan difícil, doncs molta gent ja ni ho va veure, no? I crec que la sort d'agafar actors tan coneguts i tan bons, perquè realment s'han ficat en la pell dels personatges i han treballat durant 2 mesos i realment ho fan molt bé, no? I crec que va ser un encert del Joaquín Uri Strait, que realment ha dirigit una pel·li superbonica. Com s'han preparat els tres actors, el Santi, el Fernando i el José Luis, per interpretar tal i com ho fan, que ho fan realment bé i realment, bé, eh? Realment molt creïble, doncs, els seus personatges? Com bueno, han treballat? Van estar quasi 2 mesos al Tejero, a Boadilla, a Madrid, que hi ha un centre per xecs, va aprendre a treballar amb gossos lazarillos d'aquests, i el Millán va aprendre amb logopedes, i amb sorts a trobar la veu, no? Que és tan important, no? La veu del personatge, no? I el coach, pues, jo crec que també el García Pérez, pues, també en tenia a mi, no? Que jo cada vegada que m'aixecava al lavabo o qualsevol cosa, ella em mirava, no? Quasi com un muso, que va ser molt bonic, perquè realment mai et miren d'aquesta manera quan camines, i realment estava intentant trobar la manera de caminar d'un coach, no? I quasi van estar un mes i mig fent tot això. Per cert, Albert, avui al programa hem parlat de l'Associació Catalana de Gossos d'Assistència i en una entrevista teva vaig llegir que vau tenir problemes amb el gos, que el gos no era tonto i sabia que Fernando Tejero no era sec. Què us va passar exactament amb el gos pigall de la pel·lícula? Clar, no, els primers dies el Fernando explicava això, no?, que li van donar un gos lazarillo, ell es va posar davant, però clar, el gos no es movia perquè sabia que no era sec, no? I és que clar, jo crec que tenien com un sisè sentit i saben si ets o no ets sec i si realment necessites o no necessites ajuda, no? I el primer dia no es movia, però després jo crec que ho va fer tan bé que per això ja, bueno, ja va ser com el seu gos, i és el gos que surt a la pel·li. Una última pregunta, Albert. També fas teatre i ara mateix alguns teatres de Catalunya podem veure l'espectacle Idaio Iutat, Nanes per a nens malitos, que és una obra que dirigeixes, escrius, actues, vaja, que fas de tot. Explica'ns una mica en què consisteix. Bueno, és una obra futurista, per dir-ho d'una manera, una mica a l'estil de Gataca, és un futur on ja no fa falta dormir, i prens una injecció i ja no dorms, no? I pots viure sense dormir. Realment a partir d'aquí, pues, jo tenia ganes, no?, de fer una cosa tipus Gataca, una història de molt tendre, molt de riure, i que també parlés d'un personatge que han de fer una cosa aquella nit que els canviarà realment la vida, no? I realment és una obra que ha anat molt bé a Barcelona, a l'estrena, i ara estem de gira per tot Espanya i per Catalunya. El diumenge que tenim al Prat del Llobregat, per exemple, i jo crec que és una història com molt bonica, no? Jo crec que barreja el futur i el tema de les pèrdues d'una manera que crec que funciona molt bé, no? I jo penso que estarem temps amb aquesta obra perquè realment m'han sortit molts bolos i sobretot com a actor t'ho passes molt bé fent aquesta obra. Doncs ja ho saben, la pel·lícula va ser Que nadie es perfecto, que en principi no es deia així, no? No, es deia La noche que nos escuchamos. Ja, veus? Però, clar, jo tinc mala sort amb els títols, perquè Planta Quarta també deia Los pelones. Però una mica per el que comentava al principi, no? Funcionarà una peli com aquesta, no? Pues va, pues pongámosle un título que suene divertido, no? I La noche que nos escuchamos, pues sonava per ells massa profund, i va ser Que nadie es perfecto, pues sona, bueno, a mi no m'agrada gens el títol ni el pòster, però clar, això ja no ho domines tu, ja forma part d'una producció i una distribució que decideix pòster i títol, no? Jo crec que La noche que nos escuchamos i un pòster dels tres a la xurreria prenent un xurro al final, que és part del final de la peli, pues m'hagués agradat aquell pòster. Jo crec que hagués sigut més a l'estil, no?, del que significa la peli, no? Però ja, jo crec que Planta Quarta, per exemple, li van posar Planta Quarta perquè sonés a pel·li de por i no a pel·li de nens amb càncer, no? Amb la qual Jo crec que sempre em passarà amb les meves pel·lis, no? Perquè com són una mica arriscades, pues intenten que cara al públic quedin millor. Molt bé, doncs Albert Espinosa, guionista de la pel·lícula Va a ser que nadie es perfecto, una pel·lícula que recordem ja fa aproximadament 2 setmanes que està en cartellera i que està funcionant. Per acabar ja, Albert, felicitats i que la quota d'audiència segueixi pujant i que la gent amb aquesta pel·lícula es consciència molt més. Alberta Espinosa, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga.